چلیے الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء کو دیکھیں گے. السمع کان کے ذریعے سننا. سین میم عین روٹ ہے. اسم معرفہ. الامر معاملہ کام خبریں حکم فرمان. حمزہ میم را اسم معرفہ ہے یہ بھی. الدلال غلطی یا گمراہی. دعات لام لام اسم مصدر ہے. احقو زیادہ حقدار. ح قاف قاف اسم تفضیل. ظن سوچ یا خیال. زوئے نون نون اسم نکرہ. تصدیق تصدیق یعنی ویریفیکیشن. سواد دال قاف اسم مصدر ہے. تعبیل تفسیر یا تعبیر. نتیجہ کمال خاتمہ یہ سب نام ہے اس میں معنی ہے. حمزہ واو لام اور اسم مصدر ہے یہ بھی. بس جی افعال کو دیکھتے ہیں. یملکو وہ مالک ہے یا وہ اختیار رکھتا ہے. میم لام کاف روٹ ہے. باب دربا. ملکن یا ملکن مصدر ہے. فعل مدارع واحد مذکر غائب. یدبرو وہ تدبیر کرتا ہے. دال بارا روٹ ہے. باب تفعیل. تدبیرن مصدر. فعل مدارع واحد مذکر غائب. تصرفونا تم پھیرے جاتے ہو. سواد رافا باب دربا. صرفن مستر. فعل مدارع مجھول جمع مذکر حاضر. حقت وہ ثابت ہو گئی. ح قاف قاف باب دربا. حقن مستر. فعل ماضی واحد مؤنث غائب. فسقو انہوں نے فسق کیا. فا سین قاف باب دربا اور نصرا دونوں ہوتا ہے. فسوقن یا فسقن مصدر. فعل ماضی جمع مذکر غائب. یبدأ وہ شروع کرتا ہے. با دال حمزہ باب فتح. بد ان مصدر. فعل مدارع واحد مذکر غائب. یعیدو وہ اعادہ کرتا ہے دوبارہ کرتا ہے یعنی. عین واو دال باب افعال. اعادتن مصدر. فعل مضارع واحد مذکر غائب. تؤفکون تم پھیرے جاتے ہو. حمزہ فا قاف باب دربا. افکن مصدر. فعل مدار مجھول جمع مذکر حاضر. یتبع وہ پیروی کیا جاتا ہے. تابع عین روٹ. باب افتیال. اتباع ان مصدر. فعل مدار مجھول واحد مذکر غائب. یہدی جو راہ پائے. ہا دالیا وہ راہ پاتا ہے یعنی. باب افتیال. اہتدا مصدر ہے. ہم کہتے ہیں نا فمن اہتدا وہی لفظ ہے یہ. فعل مدارع واحد مذکر غائب. یہدا وہ راہ پایا جاتا ہے. بیسیکلی ان دونوں کے ترجمے میں تھوڑا سا فرق ہے. انشاءاللہ ہم تفسیر میں اس کو دیکھیں گے. آپ پھر وہاں اس کو دوبارہ درست کر سکتے ہیں اگر کچھ بھی اس میں مغالطہ ہو تو. ہا دال یا روٹ ہے باب دربا. ہدین یا ہدین مصدر. فعل مدارے مجھول واحد مذکر غائب. تحکمون تم حکم دیتے ہو یا فیصلہ کرتے ہو. ہا کاف میم روٹ ہے باب نصرہ. حکمن مصدر فعل مضارع جمع مذکر حاضر. یغنی وہ کفایت کرتا ہے. غین نون یا باب افعال. اغنا ان مصدر فعل مضارع واحد مذکر غائب. یفترا فا را یا اس کا روٹ ہے باب افتیال. افتران مصدر فعل مدارے مجھول واحد مذکر غائب. استطعتم تم استطاعت رکھتے ہو یا رکھتے تھے یا استطاعت رکھی تم نے فعل ماضی ہے یہ. توئے واؤ عین روٹ ہے باب استفعال. استطاع عن مصدر فعل ماضی جمع مذکر حاضر. کذبو انہوں نے جھٹلایا. کاف زال باروٹ باب تفعیل. تکذیبن مصدر فعل ماضی جمع مذکر غائب. یحیطو وہ گھیرے گئے. ہا واؤ توئے روٹ ہے باب افعال. احاطتن مصدر فعل مدارے جمع مذکر غائب. لما یاتی جبکہ نہیں آئی. حمزہ تا یا روٹ ہے باب دربا. اتیانن مصدر فعل مدارے واحد مذکر غائب. چلیے پہلے رکوع اور آیتوں کے ٹاپک کو دیکھتے ہیں. رکوع کا ٹاپک ہے ان سے پوچھئے. آیت نمبر 31 سے 33 یعنی 31 سے 33 تک اس کا ٹاپک ہے اللہ کی الوہیت کے منکر. آیت 34 ٹو 36 مصنوعی معبودوں کی حقیقت. آیت 37 ٹو 38 اعجاز قرآن حکیم یعنی قرآن پاک کا معجزہ یا مختصر بات کا ہونا کم لفظوں میں. آیت 39-40 ظالموں کا انجام کیسا ہوا. پھر سلیش ڈالیے اپنے ہی گھیرے میں آ گئے. چلیے مقاصد لکھیں گے. اللہ تعالیٰ کے رازق حقیقی کو جان کر صرف اس سے ہی رزق طلب کر سکے. دوسرا مقصد ہے ہدایت کو چھوڑنے کے بعد گمراہی کے کتنے ہی راستے سامنے ہوتے ہیں اس حقیقت کو جان کر حق پہ جمنے کی کوشش کر سکیں. اور شرک کو سمجھنے کے لیے کچھ مثالوں کو جان کر شرک سے بچ سکیں.